Magira hava, magira hava, magira venusma. Hava ne ranena, hava ne ranena, hava hava ne ranena, hava ne ranena, hava ne ranena. La la la la la la la la la. Urnachim, belev sameach. Hava, magira hava, magira hava, magira ve'ischa. Hava, magira hava, magira hava, magira ve'ischa.